სამსახურიდან გაათავისუფლეს 15000 ინსპექტორი. და ძალიან გული მწყდება მე რა, იმიტომ რომ ვიღა გამაჩერებს აძიმე და ვიღა მეტყვის, რომ არ მოადგინეთ თქვენი საბუთები. ვიღა მეტყვის, რომ თქვენ დაარღვიეთ მოძრაობის წესები. ვიღა მეტყვის, რომ არ ვიცი ძმაო, მე შენი ღამიშო ოჯახი მყავს არჩენი. რა ვიცი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო ვიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მე მინდა შევეხო ტელევიზიებში, ტელეარხებში მიმდინარე მოვლენებს. მოგეხსენებათ ზაფხულში რაღაც ბევრი ცვლილება ხდება ხოლმე ტელეარხებში და ყველაზე მნიშვნელოვანზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. პირველ სტერეოსა და სტუდია მაესტროს შორის მოგეხსენებათ რომ მოხდა რაღაც გარკვეული უთანხმოება და შეიძლება სტუდია მაესტრო პირველი სტერეოს ეთერში აღარ გავიდეს. გაიგო რა ეს ინფორმაცია ტელეკომპანია ევრიკის ხელმძღვანელობამ. მათ ესე იგი კაცი მიუგზავნეს მამუკაღლონს და უთხრეს რომ ესე იგი თუ გინდა ჩვენთან გადმოდიო, ჩვენ ეთერში გახვალთ მაესტრო, გადმოდიო და წამოიღეთო ესე იგი ბუკა და ჯაბას კლიპი წამოიღეთო. პიკასოს ახალი კლიპი წამოიღეთო და ლექსენის სამი კლიპი წამოიღეთო. და პირამიდები არ გინდა გვაქო. მამუკაღლონსმა შეუთვალა რომ იცი რა შესაძლებელიაო რომ ეს ვერსია განვიხილოთო, ჩვენ ოღონდ ერთი პირობა გვაქვს, ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, აი მეკობრული ნაწარმისო, ანუ მოპარული რაც არის, ეს არაფერი არ გვინდაო რომ გავიდეს ევრიკას ეთერში და ევრიკას თავისუფლად დათანხმდა რომ მოპარული რაც არის ტელევიზიაში ეს გაანადგუროს. ანუ ევრიკამ უნდა გაანადგუროს 15 ინდური ფილმი, 10 კონცერტის ვიდეო ჩანაწერი, 4 სკამი, 2 ნოკიას დამტენი და 1 წითელი ბუზის საკლავი. რუსულ ტელეარხებზე ძალიან საინტერესო ტენდენცია ერთი, რომ რუსულ ტელეარხებს მიეცათ კაცრი მითითება, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჩვენება. და ნუ თუ რაღაც აუცილებლობა მოითხოვს, ამ სააკაშვილის ტექსტს უნდა დაადონ სურათი სხვა ცნობილი ქართველისა. და შესაბამისად, რა ტექსტის შესაბამისად, ანუ თუ სააკაშვილი ხუმრობს, მაშინ რუსმა ჟურნალისტებმა უნდა დაადონ მომღიმარი, ესე იგი ბუბა კიკაბიძის სურათი. თუ სააკაშვილი იმუქრება, უნდა დაადონ სტალინის სურათი. და თუ სააკაშვილი რაიმე სისულელეს ამბობს, მაშინ უნდა დაადონ ასან აბაშიძის სურათი. აუცილებლად უნდა შევეხო გენერალ ნაბძოროვს, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით ვინც არის. ეს გახსოვთ ალბათ, როდესაც რუსეთიდან წამოსული ჰუმანიტარული პირი ჩაიტანეს ცხინვალთან, ესე იგი და ქართული მხარე არ უშვებდა განბაჟების გარეშე. ამასთან დაკავშირებით ნაბძოროვი თავის პროტესტს გამოთქვამდა. ანუ იგი გამოთქვამდა პროტესტს, მერე შევიდოდა, იქ არაყს დალევდა, შემდეგ გამოვიდოდა და ისევ პროტესტს გამოთქვამდა. შემდეგ კიდე შევიდოდა, კიდე არაყს დალევდა, გამოვიდოდა და კიდე პროტესტს გამოთქვამდა. 33-ე დრო გამოვიდა ეს ნაბძოროვი პროტესტის გამოსათქმელად. უკვე იმ მდგომარეობაში იყო, რომ მიხეილ ქარელზე გაცილებით უარესად ლაპარაკობდა რუსულ ენაზე. ლონდონში ვიზიტი, ეს აქტუალური თემა, მინდა გითხრათ, რომ სანამ ინგლისის დედოფალი ესე იგი სააკაშვილს მის მეუღლესთან ერთად მიიწვევდა თავისთან, მან მიიწვია ედუარდ კოკოიცი თავის კაზაკ მეგობართან ერთად. მაგრამ აქ გარკვეული ეტიკეტი ირღვეოდა რა, ეტიკეტი ის იყო, რომ ეს ამ კაზაკი მეგობარის ფაფახის გარშემოწერილობა გაცილებით დიდი იყო, ვიდრე ესე იგი ინგლისის დედოფლის ქუდის გარშემოწერილობა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია იქაო პროტოკოლში, იმიტომ რომ ადრე იქ იყვნენ მიღებაზე ესე იგი ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი და მისი ცოლი, და ინგლის შემდეგ ინგლისელი ჟურნალისტები ლაპარაკობენ, რომ პუტინის ცოლსო იმხელა ქუდი ეხურაო, კები რო შემოგევლო ერთ ფუნტ სტერლინგ დაწერდაო. და იქვე დაძენდე რომ იცოდითო ესაო ჩვენო? და მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ამ ოსეთის მოვლენებს დიდი საერთაშორისო გამოხმაურება აქვს, ესე იგი ბევრი მიმართვა იწერება სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან და ჩვენ ხელში ჩაგვევარდა ერთ-ერთი განცხადება, რომელიც არის ოქსფორდისა და ზესტაფონის უნივერსიტეტების სტუდენტების ერთობლივი განცხადება, ერთობლივი მიმართვა საქართველოს და ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მიმართ. ამ განცხადების ტექსტი ასეთია. ჩვენ ოქსფორდელი ქართველი სტუდენტები და ასპირანტები უაპელაციო რეზოლუციით მხარს უჭერთ ტრანსატლანტიკურ სივრცეში რესპუბლიკის ინტეგრაციას და მარგინალური დოგმების ატავიზმად გარდაქმნის ეპოქაში ვითხოვთ ფორსირებული წესით კარტ-ბლანშის მიცემას ეუთოს, ევროასამბლეის და სუამის ინიციატივებისათვის ლოკალური სეპარატიზმის საბოლოო ნეიტრალიზაციისათვის. ხოლო ჩვენ, ზესტაფონის უნივერსიტეტის სტუდენტები, მოვითხოვთ, რომ დამპალი კოკოიტი დეიჭირონ და ჩააგდონ თითეში.